झिम रिम झिम सावन बरसे, रिम झिम रिम झिम सावन बरसे, तुमसे मिलन को जियारा तरसे, तुमसे मिलन को जियारा तरसे। चम चम चम चम पायल चन के, चम चम चम चम पायल चन के, बोल सजन कस निकलू घर से, बोल सजन कैसे निकलू घर से, चम चम चम चम सरगम प सावन बरसे। चंचल शीतल पवन झकोरे, व्याकुल मन में अगन लगाए, गरज गरज कर तारे बदरवा, देह की सोई पीर जगाए, मैं हटत नाही तुम्हारी डगर से, मैं हटत नाही तुम्हारी डगर से, मैं हटत नाही तुम्हारी डगर से, तुम्हारे मिलन को जियारा तरसे। चम चम चम चम पा सरगम प सावन बरसे। चम चम चम चम पा सरगम पा सावन बरसे।